چې الله خو غشي یا جالو نو ګرځي یا علا صراط مستقيم فلارا نه غباندې سوچ انسان لا پکار دی چې الله دنیا خو ډیره ده په زرګاو خلق دی په لکاو خلق دی او دا دومره مخلوق دی زرا واستمه خپل کتاب دلته جنولم یا الله دا خو ستا په ما ډیر لوی احسان دی لئن شکرتم لازیدنکم الله وای که زما دې احسان شکریا مو ادا کړه نو خپل نعمتونه بدل باندې نورم سیوا کوم خپل هغه نعمتونه نور بم سیوا کوم ایمان کې بدل نور تر کې درکم په دین کې بدل نور تر کې درکم دا چې سره دا الله احسان مانی چې الله شکر دې ذالک فضل الله یوتی من یشا دا الله بدل نه چاله چاله وایي نو الله خپل بدل ورکی خپل نه یې خپل شوی مدعی زبد یارکم څنګه دې پر دې یار دننه په دربارکم الله را بولی دا ته وایي نو خپل کتاب درې کینه دا الله په ځان لوی پر ځونه وګا لقد من الله علی المؤمنین یذبع فتیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاته الله په مؤمنانو باندې زبادنه کوي پر ځونه کوي خپل احسان ودا یادای چې ما در باندې احسان کړل چې ما در د پیغمبر راولېګو هغه پیغمبر د الله د کتاب آیاتونه چې نه غدې تلولي دا لوی احسان دی الله دا لوی نعمت یې پر ځونه ده د الله نبی زګه ابو ذر رضی الله تعالی عنہ او ابو ذر علیکا بتلاوت القران د الله کتاب لولا دا غی قران لوستل زمونږه تاسو بشار خنو کنه هغه چې یو یو لفظ وینې بای باندې پوهیدل چې داسې دي علیکا بتلاوت الکتاب قران فإنه نور لك فی الارض دا قران سالو پاره دنیا کې رڼا ده وزخر لك فی السما اسمانونو کې یعنی اخیرات کې سالو پاره ذخیره ده دا معجزه قران ته کې نه سم قران میوې ازاوا خو ټیم پاسې وښوا نه دا الله نبی وای دا سالو پاره دنیا کې رڼا ده یو بل قران والا او بل بل شیدنو چا قران نه دی ویل هغه والا کې نه وا واضح خبره ده چې چا قران ویل او قران نه خبر شوه دی او هغه خبره اوري نه باغی کې خو بد کول شي چې دا لري سړی خو یا یې دا بدوي زمون کلی دا دې بلوچستان یو جماعت راغله وې پرونه به راځي ما ځګر ما درس نه کو کلی کینو زمون غری د کور شاته یو جماعت نه ما ځګر مز اکثر راځي کې په کوجا کې کوما ما سپخین مست کې کوم ما ځګر به کې کوم هديره دې کې به ما خام مست کوم نو ما ما ځګر مست شو شو زګین استم اغا بیان که اون که بیان که اینو اغا وی چه پیغمبرانو دیدین دا پار دیر سختی دیر کردی دی بیشکا او پا ارو بانی ارو کرشوی وی حضرت زکریہ علیہ السلام یو ونه که پتشو دا مشرکاونا وی غیرالنو اغا ونه بانی ارو که خدا او چه ارو دا اغا سر لرغلا نو آغا بی یا اللہ نو اللہ بی خبردار نو خلینا گلن جنو باسی گینے نو پیغمبرین نو باسم ما استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک ما دیدہ سوکا تب خواہ پل بیان جاری و ساتو چکل بیانو کو جاسی میکنو مہراشت کینا سیبیو تا پوزدانا کم قرآن دیوے لے بینا جی مسل دین علم و نه جنا مې دا خبره لکم نه وکړه وېدا یو کتاب کې لیدلو مې تا یو خبره وکړه کنه چې الله وتعالى وي کدي او فوګل نه د بل د پیغمبرینو له باسم وی او مې دا الله وتعالى وي وی او مې قران کې الله وایي ومن ازلم ممن افترا علی الله کذبا په درو جوړون کو کې دا آغا انسان نا غر در وجن نشتے چاپا اللہ در وجنی مدا قرآن کی دی او دا تا جا محسو گئن دا پا اللہ در وجن لی دا مدر غر ظلم دے وی خجی مدا تا کم کتاب کی لیدی وی دا کسا ظلم بیا کی مدر مصنف نشتے آغای که مای نورم دیر خبری دی آغای که مای دام دی چه هاروت هم هاروت چیدن وغیلا نفس ورکلی شو آغای با یو زهره کنجایی بانی من شو آغای پی شراب اسکولا وغیت اسمی ازم زکو آغای با سر باید پیدیو کلا وغیت چیدن و پپلانی زائی که در جبی نزلن دی تر کامتا بزلن دی مای قرآن که اللہ وشی لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یعمرون چ الله دا کوم کوم کین نو هغه هغه دا لانا فرمانی نه کوي دا دا یو کړه ماي قران غلط یې ماي هغه دا کی صحیح ده ماي او چې الله دا سوي نو هغه هغه کوي وی او هو چې دا همغه غار کیو ما وته ګوره قران زګی کنه یار ما دې دوه مخلوق کې دا لري ما په ځان سه باندې نستی کاریان نستی دا لري ما خل خل زبرګان به کنه نستی بزرګان نستی کلونه لګولی ما دې کې دا یو ته نوې چې دا خبره غلطه نه وینا ما دې چې چا قران ویل قران ته نه شول نه هغه په دې باندې پوه شو ما دې ما دا اندازه ولا کې دلته چې دا خبره غلطه ده ویارږي الله دې ډېر لوی اجر درکې سره خبر نه ما دې ډېر عبرت میلاو شو او بیا چې چرته هم وی یو واقعه بیانوم نه ول بده عالم نه تاسو کوم ویدا زمال پا لوی سبق شو بیای ما تاوی دا خبر دیو کروی زمانگا لاکا کیو عالم دی اغم قرآن وی وی اغم ما تاوی چی دی کتاب دا کتاب مو گورا نو مای بیایم گوری مای بیایم گوری ما تاوی دی قرآن سر تعلق دی یو سره قرآن خبر نوی نو آغا با چی دی نو سغریب و دی خبر بانی پوشی بیا مې ودا ایمه سعودي علاقې نه څه خلک به زموږ علاقې درازل مې زموږ شوم ما غي به از زر غسل سپین زر نو غي لا به چې زر راړل نه ای دا یو بوتل واغې کې څه او بوونه وي نو مې لا دې د اوس پنی یو ډانډ به څه خو سلای بشان هغه به هغه کې ډوب کاوه هغه په غیر څه ولاګو او بیا دې دا زر دی یا دا چې دنو دا ها دا سره دا گلت دی یا شده نو سلوار دی را سیزونه دی مایده باقی معلوم هل دا مای با قرآن معلومی گی خواه چه دا سره در دی و دا سپین در دی و دا گلت دی و دا شده نو لکه دا تنبل و دا سلوار دی پلانی و دیگلی وغیره مایده با قرآن معلومی گی او دا دا اللہ را بولیدت ورکل دی و مئی اشعا او اسو که جو وری الله خوښید الله یا جالو علی صراط مستقیم نو ګرځي یا اپنی غلار باندې پنی غلار یو ګرځي الله او دنی غلار ورګه په قران پسې روان دي ورپسې رات گئی د شرک په دعا چې تګلېله مصیبات کې غایبانه بغیر د اسباب یو الله بر امدد کوي او بغیر د الله نه چې مو په اسباب بغیر د اسباب غایبانه په حاجتونو ضرورتونو مشکلاتو کې بل څوک را مدد کو دا مشرک کو زګه چې ادعا هو ول عبادت غوښتل چې دې هغه عین عبادت دی هغه غوښتل چې هغه خدایي دی اغه دا وی چې په داسې سوچ نظریه او عقیده باندې چې دا زید نه غواړم اغه ما ده په نظر نه راځي خو زما ده فریاد که زړه کې دل نه وي که په جبه وي که ښکاره وي که پټ وي دا اوري بغیر د سټیلبون بغیر د اسباب او ذرایو نه او زما ده فریاد اوري او زما باندې تکلیف لرګولو یا جس لرګولو باندې قادر دی دې سوال کوم دا سوال او دا دعا عبادت دی پدې سوچ او نیت باندې چې دې چالو ما سوال او دعا وکړل دا د عبادت وکړه چې بغیر د الله نه وینې شرک دی وکړه دا د شرک اعتقادي یو شاخ دی څلور شاخ دی یو شرک په دعا دی نو الله رب العزت وایي قل او یا زما پیغمبره ارائیتا کم ما پویا کئی خبر میں کئی ان اتا کم عذاب اللہ کچھر راغیتا ستا عذاب دا اللہ ان استاو دا خلے دیو بیزائی سوری دی چلونی دربانی صدقلی براشی چڑیا موش لیکنو یپ لانی را مدد چی خپاکی مو از غیلر شی یپ لانی را مدد چی لګا تا کار دی خو لا یب لانی را مدد شي خله مو به ځای سورې دی عادت دی سر خو یې باندې راغې ته براغلا زیاره کوسل ګزن دا را باندې رااله نو بغیر د الله نه بل چاله چا وایي نو الله رب العزت وایي الله رب العزت وای دی ته وایا چې خله مو دای سوری دا نو ان اتاکم عذاب الله کچې راي تاسو ته عذاب د الله او اتاکم ساعتو یا راي تاسو ته قیامت او غیر الله تدعون آیا به دا الله نه با اچا وای بل چا دا بیا به بل چا دره مل شوای خله مو حاجت ده کنه بیا با ما چه پلانی را مدد شه او مازغو که خود الاچولی دی چه که پیر خواسته نمورید لبسته زنکدن که را رسی کبر که برا رسی او قیامت که برا رسی نو که دربانی عذاب راغی آسمانی چراک نادل شو یا دربانی قیامت راغی نو بیام بید اللہ نو پر جاده چگوه نو آزاد چه آغا پا لوی عذاب که ستا امداد گوله شی او آزاد چه قیامت که ستا امداد گوله شی آغا نوالی نواره چه آغا نواره چه بیا پا دیر سخته که عذاب که و قیامت که ده پا کار نرازی آغا نوالی نواره ان کنتم صادقین کچری ای تاسو رشتینی سکی رشتینی پا دیگی رشتینی چه آو دی عرصی و رامدد کیگی اجازه در کولې شو تکلیف لر کولې شي که په دې کې رښتینه ایده دا مو اشتیاي چې او داسې کولې شي بل یې او تدعون بلکې خاص الله بار مدد کوي یا به الله ته چاوي بیا به الله را مدد کوي یا الله ته بچون کېږي فایک شبو ما تدعون الیه چې الله په ذاتم عقیده وا او د الله په ذاتم یقینو او د الله رب العزت نه مغختل کوله او په دا ټیم کې هم الله د چاو ولا یا الله ته فریاد کې تکلیف او مصیبت در باندې راغی او الله د چاو ولا نو پایا کې په ما تدعون الیه نو لری بکی یا تکلیف چې تاسو یې رحمت کوی هغه تا تاسو ودا فریاد کوی هغه تا ان شاء کو غړی کو وړی تکلیف بدن هغه وخت لري کې یني داغي اجر بدل اخرت کې درکې نو باز خلک وایي چې مطلب د خبره وای دا دی چې تاسو غیر الله ته چې غوي کنه نو تاسو او چې غیر الله ته ولا خو تکلیف بدل باندې بیا مل الله لري کې تکلیف بدل نه بیا مل الله لري کې او وی نبی علیہ السلام ویلی چې په یو ګټه دی یقین راغی کنه او دې ګټه نه غواړي نو کار باندې الله کوي یو ستا بلا خیال چې دا دې ګټه نه وشو دا سړی حدیث نه مړه حباد خو چې څا خو له راغلي دی بعد نبی علیہ السلام ویلی نبی علیہ السلام ویلی حباد څه چې بلا ورو کو سوګه د کیسه خوان خبره اوریدلې دي او دا نبی علیہ السلام ویلی دي دا خبره نه ده دګه ته د غیر الله نه تملري چې هغه د تاګنج بخښته او مونږ له رزق را کوي ستاسو مل هغه را او تو یې دا غرا کوي دا غنه در کوي دا الله در کوي او ستا یقین او اعتماد په غلط ځای باندې دی تا باندې تکلیف راوستنو الله راوس چلره کنو الله لره کنو تو یا له پلانې سبب برکت لریش الله لره کنو او دا غلط ځای نه چیدنو ته مولا رلا چې دا غلط ځای نه ته مولا لره پاګي به جهنم ته ځي ځکه شکار الله وکاو تو یا پلانې هغه خریس کې ما کرو دا واد صلاح خان سره ته کې کار دره الله کې یو تو یا پلانې سبب وکاو نو تاسو نه یو تاسو کوم دینا څو کسانو کې او سره دی اچھا و تا وی یارا دې دفتر کې مې پلانې کار دی کرا سره لاړې ا دې لال منډه تاړې ولا وره دې د مخه کار وشو او دې را روان دی او چا و تا وی دا کار دل چاو کو هغه له په مخ کې درې او تربور نو مالې دا پلانې دې بوله سي ګوري نه او ته وینې چې سم راکلا کې سترګې دې به هيا پرناو سرګې کې تلې وې دا منډه دا په دې ګرمای کې ما وره کړه دا پلانې وره ها نو دا بیڑا کندر آلی چو وردمو دا کاروالا بیاروانو نو برا جلکی او دا وجه ظالم نزدکا خو اللہ شرک ظلم ان شرک لظلم عظیم کار اللہ کئی سیزون اللہ در کئی نیمتون اللہ در کئی تو اللہ لپلانی سے برکات دے لنگ اللہ در کئی دا غیر که دا پیو چنہ اللہ پیدا کئی دا اتو اللہ دلوزان برکات دے الله بوینا چې بیمانه دا میخه ما پیدا کړو غدالو ځوان په دې کې لا په ما چولیو پیدا کړو غدالو ځوان نو پیدا کړی ما و برکات ته دلو ځوان منو چې دا ظلم نیو ظلم مسی دا وایا دا لو ظلم دی کنه بیا به یم الله پری دی وتنسون ما تشریکون او پری به دی تاسو آ چې تاسو صداران جوړو یا الله سره هغه تاسو چې الله درې صداران جوړو یا او بیا پاپا دي درنه خدا ګور هغه مشرکان خا چې آی باندې به سخت مصیبت راغی ای به اوس اسمانونو ولا را مدد کوي او زمونږ د هغه سمندر په میاس کې موي عبد الحق او بیرا بک ها او پیرانی پیر په نه کې را مدد شي د دوله سو کال به نه دراسته وای دی ا دای کوم خپل مرز نه پری دا غلم زیات چې مشرکان دي دا غینم زیات دي حضرت شیخ القران مولانا محمد طاهر رحم الله بوي وی به وا ظالم ابو جهل له قبر کې شرمو وی به ابو جهل دله به مو چې ما شرک کړو زګه چې ابو جهل با کشته کې کیناسه ا کشته و بده به دوشوا نو هغه باقی اوس اسمانونو والا الله را مدد کی دل دوز بل سکنه را مدد کی گی داد آقا کی داوا او دی وای وای نا دیز آئی کم لوی زوان را مدد کی گی دارا تو وایا چه دا مضبوط مشرک دو که آقا اوز تا پخپلا انصابو کا سوچ پلا کوا اللہ وای وطن سونا ما تو شریکون او پری بدایا چې تاسو سره داران جوړو یا الله سره ولکد ارسلنا الى امم من قبلك او خامخا یقینن لګل مونږه نورو پیغمبرانو ته نورو امتون پیغمبرانو نورو امتون ته من قبلك بخواستانه ستانه مخکې نورو امتون ته پیغمبران لګلو بچای رال او بیان یو کو ای کومونو نه منل الله وای دا کیسه حالات نه پیرا وصل دا کیسه حالات نه به الله وای را وصل فاخذناهم بالباساء نو امین سلا غیبا کیسه کیسه ما چارو لوګ اتن دوبانی لوګ اتن نه پیرا وسته نه چارای نه پیرا وسته بل وذر رائے او په مصیبتونو باندې الله رب العزت وايي بیماری می پیرا اوسته یعنی مالی او جانی مشکلاتو کې میګر کړل سره بار الله اللهم يتذرعون خامخا چې د یجزو کې الله تا جوړه غیرا غریب کما ناچارې کم بیماری کم دا مستی با تیرے لگاو سی اللہ تو پر یادو کی تو بتائب بشی نو اللہ و یقی خداو نکرد کانا اللہ را بولیدت و ایدائی خو نکرد فلولا لولینا از جام باسونا تذر رو اصل کے فلولا تذر رو سر لگی فلولا تذر رو از جام باسونا ولی دی فریادو نکر کل چوتا زمون عذاب راغی علاوه که زمان در رو بی عذاب دو لگو تندو دو کاسالو راغی دو بیمارو دو پریشانو پی راغی نو علاوه بیای عجزی ما تا ولی نکر علاوه ما تا ولی عجزی نکر ولیکن کستا کلوبو ما لیکن سخ شد لونه دا آغایی ممکن عجزی رالا منکر آل عجزی دا سمر علوی عذاب روانی دی حکومت دو پا شکل کے نازل لے دیکھا ندی آر سڑے لوی وڑو کے پریشانا معشوم خود منگئی ننو خبر کنا خود گرمائی نخو خبری کی کنا چی بری دیو تر علشی دا زنانا و نارینا لوی وڑو زنان بوداگان طول پا عذاب دی دا اللہ عذاب دی شامت اعمال ما صورت نادر گرفت کما تکونون ایو امر علیکم چه سنگی یا غصی بدر بانی اللہ حاکمان مسلط کی پلانے برایشی منگ بخشو پلانے برای دینا زیاد لوی دا اللہ عذاب جوڑی گی زیاد دا اللہ عذاب بجوڑی گی دا یادو ساتھی چه دا زمونگ آلی عجیبا مخلوق پی که موبایل بندی نو خلق کال گی نغی دا بندی دا مازیگر نچرے دا یو نمبر مانی کال رازی بس کئی نا از فارن نا جو سړی دا پتا وله کې جره دوه دل لري سړی زما کال ریسیو نه کنه مصروف به یې کنه ساجوونه مخلوق دی په یګ نه په خبره باندې وزینا لهم الشیطان او خستګل له دې تا شیطان ما كانوا يعملون عملنا چې دای بکول اخپل اعمال کې با قاعده ملوث پاتې شو او دای زین که رانگلو چه دا مونگ بانی دا سخت زمونگ دا عذاب دا وجر آلی چوری زمونگ دا عمل دا وجر آلی چوری که دا عمل پریدو چه عمل صحیح کو چه اللہ را بانی راحت راولی چه اللہ را بانی خواه حالات راولی دای خو نکرد اللہ را بولی دا توی کنا بلکه اخپل عملون و تا خستخ کاریدل وزینا لهم الشیطان و ما کانو یعملون او خسته کرل دی ده شیطان آغا عملونا چه دی کولا چه سگه لگیا و آغا ده خخ کاری دل نو فلم ما نسو نو هر کلا چه پی خدا آغای ایره که ما شیزو کرو بی چه نصیت کرده شو آغای تا پاگی باندی اللہ پیغمبر راو لگه کتابون راو لگل پیغمبرانو بیانو که دا اللہ کتابونه بیان کرلو پاغی بانی سم نشو اللہ پی ناچاره یا بیماری راوسته پاغی بانی سم نشو نو چه پده سم نشو نو فتحنا علیم را پرانیسی منگا پاغی بانی ابوابا کل شیخ دروازه دار یو سیز دا نیمتونه می برابر سیرا کرل آر یو شیخ ورشا بی موسم سیزونا پیدا ملاویگی ہاں او زکال دولاش میاشتی تماتری کنا مخی با موسم کیو او زکال دولاش میاشتی کیلی ملاوی گی مخی با موسم کیوی زکال دولاش میاشتی سیو ملاوی گی مخی با موسم کیو اللہ را بولیدت پی اغا خپل نعمتون را برسی را کرد حد تا تردی پوری ادا پریخو کل چای خوشحالشو خوشحالشو چه بس دا خوب مونگا مونگا دا اللہ خوخیو کنا اپا خوانی سا دلو گتن دونی دان وجل ری دا اللہ شکریه دا نکڑا او اخپل غلط ملونی پرین خودل او پاگی بانی مستیو کرا نو اللہ را بولیدت وی اخذنا ام بغتتن حتی اذا فرحو بما اوتو تر دې کلا چې خوشاله شو باغه څه شي ته ورګل شي یو اخذناهم بغتتن نو امن سلا غینا صبا فاذا هم مبلسون نو دا وخت هغه بس بیا نو امیدو الله وی چه ما پی راو سازاب نو بیا ایس امید دو بچ که دو پاتی نشو بیا بوشو چه او سم دو پاتی که دو سا اصره نشده نو الله وی جڑی میولوی است جڑی فقط آدابر القوم الذین ظلمو نو پریگرشوی جڑی پریگرش مند دو قوم آگسانو ظلمو چه ظلمی کرو ظالم تباش انتبس وجه انا لله و انا لراجعون نا نا نا والحمد لله رب العالمين حمد لله اللہ لرا چه رب ده مخلوقات ده شکر ده خواج ظالم ده تباکا اللہ ظالمان تباکا اللہ ده ظالمان نیست و نبود کی دا بیا داول توحید والحمد لله رب العالمين یو دلیلی الحمدللہ بیایوی وی انسس کاللہو بی زرن فلا کاشف لہو اللہو ها بیایوی انما هو الہ واحد خبر دادا اللہ دیکھا ساد مددگاری او ایو ذات دی والحمدللہ رب العالمین حمدن دی اللہ لرا چه رب دو مخلوقات دی شکر دی خدایا چه ظالمان دی تباکرل الله مونږ د ظالمانو د ظلم نه محفوظ کا الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکي الله رب ولې ذات دې ملکا نظر د رحمت وکي الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل ويا زما پیغمبرا أرأيتم ایا وینئی تاسو ارائیتم خبر را کئی ان اخذ اللہ کچر واخلی اللہ تعالی سمعکم طاقت اور دوستاسو و ابصارکم او طاقت لدوستاسو امور اولگئی پزڑنو ستاسو باندی یعنی ختم کی اکلون ستاسو من الہ غیر اللہ سوک دے کارساز ذمہ دار بید اللہ نا یعتیکم بے چراتلل کی تاسو تا پدی سرا انظر اگورا کیف نصرف الآیات سرنگی بیا بیا بیانو مونگا دلائل ثم هم یصدفون بیا هم دی اوڑی قل او آید ایتا ارائیتکم آیا گور ایتا سو ارائیتکم خبر را گئی ماتا ان اتاکم عذاب اللہ کچری راشی تاسو تا دا اللہ تعالی عذاب باوتتن نصافا او جہرتن یخکارا حل یه لکو نبشی حلاکولی الا القوم الظالمون مگر قوم ظالمان وما نرسل المرسلین او نلیگو منگا پیغمبران الا مبشرین مگر خوشخبری ورگون کی مومنانو تا ومنذرین او یرا ورگون کی منکرینو تا فمن آمنا نو آغسو چی ایمان راڑ و اصلحا او درست کا عمل خبل فلا خوف علیہم بس نبوی سیرا پا غیبان دی ولا هم یحزنون او نبدی غمجن شی والذین او حرکسان کذبو بی آیاتنا چی درو جنتیای اکلا زمونگ دا آیاتونو یمسو هم العذابو او برسیگی دیتا عذاب بما کانو یفسکون تو سبب دا آغی چه دی نافرمانی کئی دی ما تاوی حکمنا دا اللہ تعالی کل اوایا زما پیغمبرا لا اقول لکم زنوائم تاسودا عندي خزائن الله چما سها خزانی د الله تعالی دی ولا اعلم الغیب او نزا پویګما په پټو سيزونو باندې ولا اقول لكم اذنوا يم تاسو تا انی ملک چی یکیناً زا فرشتایم ان اتبعو زنیم روان الا ما مگر دا آغا سپسی یوحا ایلی چوہی کولی شیماتا کل اوایا زما پیغمبرا حل یستوی الاعما آیا برابر دی ڑوند والبصیر اولیدن کے افلا تتفکرون آیا تاسو سوچ نکوئی وانذر به الذین او اویروا پدی قرآن سرا آغا کسان یخافونا چی اغیریگی این یخشرو د دینا چی را جمع کول بشیدهی الى ربیم رب خفلتا لیس لهم نبوی د پارد دی من دونه علاوه دا اللہ تعالینا ولیون سوک دوست مددگار ولا شفیعن انسو خلاص اونگه لعلهم یتقون خامخا جدی زان بچ کی ولا تطرد الذین او مشر آغا کسان یدعون ربهم چه اغی رابلی رب خپلا بالغدات والعشی سبا او بیگا یریدونا وجها اراده لري اغی در زامندیا د الله تعالی ما علیکا نشتره پتا باندی من حسابهم د حساب دا غینا من شیئن سشی وما من حسابکا او ند حساب سانا علیهم من شیئن پا غیبانی سشی فتطردهم نکت اشڑی دی فتکون من الظالمین نشیباد زیادی کون کنا مخی آیت کریمہ کی اللہ رب العزت دعوی دا توحید ذکر کرا والحمدللہ رب العالمین دا کارسازی او دا خدایی صفتنا خاص دا اللہ تعالی دی چه پرورش کونکے دا ټول مخلوقات دی ورپسے رد کئی دا شرک پہ تصرف یعنی اغا اختیار چه اغا دا اللہ تعالی دی اللہ تبارک و تعالی قدرت حاوی دے پٹول کائنات باندے او پا دے کائنات کے چی اللہ تعالی پا خپل خواہ و خپل اختیار باندے سکا والغواری نو اغا کولشی بغیر دا اسبابو دے استعمالولو اغا عرص کولشی دا دا اللہ تصرف دے یو انسان دغ صفت د الله تعالی په مخلوق کې پچا کې هم اومنی نوغه الله سره په دغه صفت د تصرف کې شریک نو دیتا وای شرک به تصرف نو قران کریم کې الله تعالی دا غی ذکر کوي او خصوصا سوره انعام کې بیا بیا کوي لکه مخ کی آیتونو کی رد شرک پی دعایو کن اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین بل ایاہو تدعونا دارنگی دعوت توحید ذکر کرا او بیا رد شرک پی تصرف گئی اللہ رب العزت وی قل او یا زما پیغمبرا ارائے تو ماما پویا گئی خبر را گئی ان اخذ اللہ سماکم کچری واخلی اللہ تعالی طاقت اوری دوستاسو وگونا مووی او طاقت اوری دو تی ختم کی و ابصارکم او طاقت لی دوستاسو سترگ مووی او نظر تی ختم کی نو چه اللہ کم طاقت ختم کی نو مخلوق کے بیاد آئی سونشتے چه آغا طاقت واپس راولی لکہ ای انٹی ڈاکٹر لا بیمار کلبوزی نو آغا خپل معائنو کی آغا چک آبو کی چکل آغا پا دے نتیجہ باندی او رسی چرا دے انسان د غوګونو د اوریدو هغه طاقت چې ده قوت سماعت هغه مکمل ډیمیج دی نو هغه یې ربز د علاج نکېږي او چې کله د سه بیماری د وجنا هغه قوت سماعت د اوریدو هغه طاقت متاثر شوی وي نو ډاکټر و یې را چې علاج وشینو الله به خکې وچه اللہ تعالی مکمل طاقت دا اوریدو ختم کی نو ڈاکٹر آغا ٹول اخپل حربے استعمال کی او چه کل آغا پوشی چی دے بالکل دا مکمل دا طاقت ختم دے نا آغا وی دے اس نکی گی ان اخذ اللہ سمعکم کچری واخلی اللہ طاقت دا اوریدو ستاسو مکمل کانمو کی و ابصارکم او طاقت دا لدیز لدو ستاسو اغا قوت بصارت اغدر لختم کی نو اللہ رب لدت وی بیا سوک دے چه آغا ها دلی دو اغا طاقت در تارا واپس کی سوک ذمہ دار شتے چه بیا در لہ اغا طاقت دلی دو اغا واپس کی و دی زیدہ کے سپیران میران دی شلبانڈی والا زند مسکینان وی نو اغا مشر چرے نو اغا مخ کی کلونو کی زی غریب داسه ناس تو ماخام ما خودن ټیم او تیارا وا او زما د سرګو نوی او ببایگی چې او ته لاټه نونی ونه دا غینا سره او براد دی وینې درات دی خلکو ته راګه ډاکټر له بوزا نو په زیارتونو ګرځو بس درد به اجازه یې بالکل پټه پړول شو مکمل ختم اغا زیارتونو بانی کردو بلانی بابا لے بیام بلانی بابا لے بیام اغا پتا بڑن شام آشم اللہ را بولی در دخپل قدرت کا رشمی دنیا تا خی چستا پا دی سیزنو پا دی زینو بانی یکین دے ما تی در نظر ختم کودی در نظر کی ناغیو درگا پرینو خودلا او اغا بچه چیدنو اغا رو نشو خلکو دې خدای چا یو کله چلا کا ډاکټران له بوزا هغه نه بوته او وینه یو بری حقیقي الله وی او ابصارکم چې طاقت اورېدو درله لیدو درله ختم کوم وختم علی قلوبکم او مهر اولګي پزړونو تاسو باندې عقل له ختم کی عقل او پویا او سمجھ ختم کی لیونی مو کی نبی آمن الہن غیر اللہ سوک دے ذمہ دار بید اللہ نا یعتیکم بے چرات للو کی تاسو داپ دے سارا سوک دے مالک واگدار او ذمہ دار دو غگنو چی طاقت او ردو در لبیا در کی سوک دے ذمہ دار واگدار دسترگو چی دسترگو که دلویا اغا طاقت دلی دو راولی او سوک دی اغا طاقت و زیمدار دا اکل چی اغا لیونتوب در لختم کی او بیادر که پویا و اکل راولی اللہ و ایسوک دی ایسوک نشتے لا الہ الا اللہ دده کارونو کولو والا بید اللہ نا بلسوشتے دینا ایو اللہ دی قرآن د انسان د وجودې درا ګرځي چې انسان یا ساده ګوره د نعمتونو الله درکړي دي په دې نعمتونو کې تعالی درکولو والا د الله سره څوک امداد کولو والا نشته د دې نعمتونو درکولو والا یو ذات د الله تعالی دی او چې هغه ذات د نعمت واغستنو څوک دل نشي درکولې بیا دا اللہ تعالی مقابل طاقت کم دے چا آغا آغا سے طریقے سارا تعالی آغا نعمت در کی بکم طریقے چا اللہ در کئی یو دے علاج طریقہ دا آغا مسنون طریقہ دا سنت طریقہ دا شرعی طریقہ دا صحیح طریقہ دا چو سڑے آغا دے علاج معالجی آغا طور طریقے استعمالی اٹھیک کئی اغا اینی دی شریعت خبر ادا او دی شریعت تعلیم دی چه کوئی نبی علیہ السلام وی تاسو بیماران شی علاج کوئی چه پا کم نسخه که تاسو تا اللہ تعالی شفا اچولی دا و چه آغا نسخه تا او رسینو اللہ تبارک و تعالی بدل شفا در کی پاگی چه آغا نسخه را تا ملاو شی نو اللہ با شفا در کی آغا هم دا اللہ تبارک و تعالی دا قدرت لار دا زکا چه دا دوائیانی دا میڈیسن دا هم دا اللہ تعالی پیدا کرده سیزونه دی او په دې کې دا شفا اچول دام د الله کار دی. چې ان نسخه استعمال کړه تو ګور ډاکټر لاله چې ډاکټر غړ نه غړ ډاکټري په بوډي لیکلی هو شافي هو شافي تا ته دا وایي چې ګورې مونږ علاج کوو شفا در کولو والا الله دی شفا بل څوک نشي در کولې ډاکټر علاج کوي اچا لیکلی علاج هم کرتے ہیں شفا وہ دیتا ہے علاج مونگا کو شفا اللہ در گئی نو اغد اللہ قدرت تے اغد اللہ پکڑو بانی کی گی تیچے کل درگالا بے نستازین کی دانی چی داو ما اللہ خو گئی استازین کی دائی چی ردی درگان و ما تا دا گٹا دا فائدہ و نقصان ملاوی گی اللہ و ایداد سوک دیوے یا اتی کم بے چرادلو کی تاوستا پدے سارا دوائی خوشی تا خورے اخلی دا چمچا دا دوائی دا سیرف دا شربت اڑے یا گولای خورے دا چیتے سمالی خورے نو توائی اللہ دی مال پدے کے شفا را کی تا زین کے دائی چیتے کے با مال شفا اللہ چاہی آغا زائده چه ده نو توائی ده ده ده نبا کی گی اللہ وی دای سوک دی یا اتی کم بی چراتلو که تاسو تا پدی سرا سوک ده وی ده کنو او درندو او ده لیوانو زیموار پدی توپای که یو زیارت شیخ شریف بابا آغا ده لیوانو بابا ده چه سوک لیوانه شنو اغلی بیایی داغنه تاوی راتاوی ادی غلام اسحاق انسٹیٹیوٹ کے راغلے دے آغا زیارتو آغی دا بے بوتن دا آغا درگان بے تاو راتاو کو دا آغی نا بے تاو راتاو کو زمانگا یو گاونڈیو نو آغلی ونشو ال دی بوتلو نو ال دین آغا جانڈی زان سرو شکو لے نو زمان والی سے و دا کورنا اس پراو یستا زولارم دا سکتل میو دا چونکه اغایی دا اغی زیارت ناغتاو کلو نو اغا دا اغی اسپی نا تاویده را تاویده سماوالی صحبه دا غضا شوی ابلشا وز ماوالی صحبته ویلا لازه که تواب دا نکوم کنا ال دی اغا بابا بانی توابونی دا نکلو کنا پی نو اغی زین کیو ویرو که تواب دا نکوم کنا نو ال دی که دا اغی نتاو را تاو کی نو پدے بانے بوئی خکیگی اللہ پریخے دے چی چار آوستے دا نو دانوئی چی آغا بیرانا لرکی چی چار آوستے شوا آغی لرکولی امشی خودے وئی آغیر آوستے اگر آوستے دا لرکوم بے ببل چا اللہ وئی من الہن غیر اللہ یا اتیکم بے سوک دے زیموار دے دی سیزنو چرادللو کی داوستا پدے سرا اس سوک نشتے لا الہ الا اللہ ذمہ دار او کارساز بغیر د الله نه بل څوک نشته. الله وی انظر او ګور اعظم پیغمبرا کیفا نصرف الایات سرانګه بیا بیا بیانو مونږه د لایل بیا بیا زګه دا خبره دا بغیر د بیا بیا لکیږي نه بیا بیا بیا بیا دا روحانی نسخه دا و بیا بیا استعماله زگا چی عقیده دا انسان خکیگی دا قرآن درست راشی کینی او قرآن واوری عقیده خکیگی او واوری دلائل و چی لارشی شیطان بی بیا مینل شروع کیا دا شیطان ایجنتان عقیده والا بیا خرابی بیا چه بدر از بیا در لراشی نو بیا نور دلائل واوری وی اوه شکر دیوه پس که آغی اوری دلی و نور ناوری نو شیطان چرده چکم ننو پستاو کی او آغی چه دن علم سی او آغا چه قرآن که ساوری دلی و اغول زین نبیاو باسی او بیا چه دنو دو گمراهی پلار وروا چه دا اکیده او دا عمل خرابولو کوشش ورلکی نو قرآن ورطا بیا نور دلائل ذکر کی چه نور ورطا ذکر کی دا کی دا رغی کی دا سه اکی دا رغی کی او شرک ډیر لوی ناکار مرض دی. قران کریم ورته د نسخه ورګي هلاګه بیماری ډاکټر وایي او ځل نسخه ورګي چې بیا لړ شو د بیا نسخه بدلږي ویوم هغه شی د هغه مرض علاج بږي. قران ورته کلا دلی عقلی دلال ذکر کوي، کلا وتا نقلی دلال ذکر کوي، کلا وتا وحی دلال ذکر کوي، کلا وتا حلفی دلال ذکر کوي، ها کلا وتا دا شرک په دعا دا غیرت کوي، کلا وتا دا شرک په تصرف رات کوي، کلا وردا دا شرک په علم رات کوي، کلا دا شرک اعتقادی، کلا دا شرک پیلی. چره ده مکمل پا هر سایڈ بانی اصلاحوشی. انظر او گورا کیفا نصرف الآیاتی، سرنگ بیا بیا بیانو مونگا دلائل، سم هم یزدیفون، بیا هم دای دکڑا خوری، بیا بیا وده دلائل بیانیگی. تو قرآن کریم دلائل ورده بیا بیا بیانیگی، اللہ وی سم هم یزدیفون، بیام دای دا کڑا خوری، بیام دا غینا اوڑی، بیام اغا مسئله نمانی. کل او آیا زما پیغمبرا، یرا دا سی واضح دلائل بیانی گی، او بیام دا خلط چی دینو دای دومره دا زد نکارا لی. اللہ وی ظالم دی چی دا اللہ عذاب راشی نو تباکی گی بسو کن، دا تباکی گی بسو کن. قل او آیا زما پیغمبرا، ارائیتکم ما پویا کئی خبر را کئی، ان اتاکم عذاب اللہ، کچری راشی تاسو تا عذاب داللہ تعالی، بغتتا ناسافا، دا اللہ عذاب اچانک راشی ناسافا راشی، اڑو پزان پویا نشی، پسر دی داخل شی زان تا دی اڑو سم نگی، او جهارتا نیاخکارا، یاخکارا تا دا غیص علامی اوینی چه دا دا اللہ عذاب راتلو والا دی، او یا دا غی علامی اونوینی اچانک دی پسر داخل شی، لکه زلزلا راشی اچانک، او کلی ملکو نروان کی دا مخکن دا غیص علامه نی، دا غیص علامه مخ که نی، چه مخ که با دا غیص علامه ای لگا موسمیات و علوه یرا فلانی تیم نا دا باران امکان ده، دا غی علامات وی آغا علامات پا آغا آلاتو بانی ظاهر شی، یا ورید را شی دلره نا خکاره شی پتاو لگی چه دا باران را تلو والا ده، یا خیا واگان را شی، آغا دا غی علاماتی. زلزله چه ده داغی علامات نی، اغا اچانک راشی، اغا کما علامه چه داغی سایرن غاگی نو، اغا هم یا لس سکنده مخ که یا پیندل لس سکنده مخ که، لس پیندل لس سکنده مخ که اغا آلا اغا سایرن و غاگی، و لس پیندل لس سکنده که سڑه دستانه نم برنشی دخته ده، دیجه سوزا کٹ را پاسی او باہر تختی نو لس سکنڈ بیا تیر شوی. اللہ و ایدی تو ویا کد اللہ عذاب راشی باعتا تا ناسا پا او جہارا تا نیاخ کارا، احل یو لکو نو حلاک بنکڑشی، الا القوم الظالمون، مگر قوم ظالمان دا بدبخت دی کنا دا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. الله په مخلوق ظلم نه کوي، مخلوق په خپل بخپل ځان ظلم کوي، په خپل بخپل ځان ظلم کوي، دا زیاتې نه کنا، دا ظلم دی. واستو ایره دا سو ظلم دی چې دا الله سره شریک پیدا کوي، نو ځا یو ګناه دی کوي، اللہ دے والا آخرت کے سزا ورکی ان دل دے والے عذابی. یہ راجیبہ کار دے، زمونگ زان لے قانون جدا دے، او دا اللہ قانون مونگ زان لے جدا کھڑے دے. ستا یو پنزوس کناله ارد دی. یو سړی راغې اگر ته وای ستا به دی ارد کې زما یو لس مرلی دی. اتو اتو وای نشته دی فردونه راړه داو کا هغو کا هغو وای نشته بگی. او هغه رالی پیتی راړله او هغې کې ګډې خښې کړې او تور پسې رالی چې دا څه دي او هغه وایي دا تېنه ما هغه لس مرلی جدا کړې نو ته خدای دا پرېږدې بیا که ته سره خپل حساب کتاب دلته کې ښه سبا له به راله په دې ټوله رډ باندې قبضه وکړي نو لکه وایي زه در سره خپله خبره کوم نو پرېږدې خو ده پرېږده که نه سبا به ول الله سزا ورکړي نه نه هغه خو زما کار دی هغه زما ذاتی کار دی او د الله هغه کار چې دی نو هغه به خیر دی هغه دی ول آخرت کې سزا ورکوي نو که چاله ته ووایې چې مړه به دې لس مرلې نو ته ولګېدې دی او الله سره دی په دې دومره لویه دنیا کې چې د هغې احد په معلوم نه دی هغې کې دې الله سره شریکان جوړ کړل نو خیر دی آخیر دی آغا لوی ظلم کوي او بیا لوی ظلم خدا دی چې تا له یو شی درک الله او تو ادا د پلانی سے برکت دی دا ظلم نه دی خپل خدا له چالو بنزرو په ورګه او سره روان یا او هغه زو د بوزو کې د بنزرو په چته وی او هغه د ستانه علاوه د بل شانوم والی ته به دا ګوره غنل راسي وای بو دنه چې ګور رڼا سرګو کې دیلې ظالما دا تعالی ما دا کې کدا پلانی دار کړي دستي بلو ته ظالم ویلي په پینزور په باندې ظالم کړي او چې الله در باندې دومره لوی لوی احسانات کوي او توای له پلانی سه برکت دي دا ظلم نه دی دا ظلم نه دی خو یې اسکه ما کرا او دوا در صلاح خان سرته کې خو یې اسکه ما کرا دا پا زیده که او کسو نو آغا چاب ورده خدودهی خوڑه لی نو آغا با جسا خبره شوان وی خدای دالا دی ارسلا خان جونده لری نو سڑی واتا وی یه سڑی ها خریس که ما کرو دوا در ارسلا خان سر تا که ما دولی دوا نکه خریس که دا اللہ تعالی او شکریه دا غیر ادا که خریس کې دا الله تعالی نعمتونه الله دار کړې دي احسان د بل منی لنګا ساروی دا الله دار کړ او یو له سمې په کې له لوی ځوان ورکې وزاد پلانی سه برکت دي نو الله به وای نه چې دا ظلم کې درکل درلما درکړې دا الله دی او اړې په کې پیرانو باسه دا له پلانی سه اړاله او دا له پلانی سه اړاله دا ظلم نه دی حل یو لگو حلاک با نکلیشی لالقوم الظالمون مگر قوم ظالمان او ده دغی نخو اللہ وی ده خبرولو ده پار ما پیغمبران راو لگل کنا پیغمبران راغلل او ده پیغمبران و پیروکار او آغای خلکو تا بیانو که او خلک ده اکیده او ده عمل پا زور زیر پویا کرل او دا غیب با وجود هم خلق چی دین و آغی سترگ پتی دا با ظلم نکی بلکل با کئی و ما نرسل المرسلین اس غرض و مقصد دا لگلو دا پیغمبرانو ذکر کئی و ما نرسل المرسلین او نلگو منگا پیغمبرانو